nu ni s-a arătat niciodată vreun text de lege. Abuzul în serviciu rămâne infracțiune, indiferent de nivelul pagubei, este ceea ce propune ministrul Justiției în proiectul de modificare a codurilor penale. Voi da drumul la proiectul de lege fără prag, pentru că în dispozitivul deciziei curții nu se vorbește de prag. Chiar dacă socialdemocrații se declară dezamăgiți de evaluările făcute de ministrul Justiției, șefilor parchetului general și DNA, Tudorel Toader nu va rămâne fără sprijin politic. Nu îi reproșez că nu sunt furnizor de reproșuri. Cred că și domnul ministru trebuie să capete și experiență politică. Dosarul incendiului din colectiv, statul român nu va fi parte în proces pentru plata daunelor și nicio legătură între jocurile de pe internet și violența în rândul minorilor, anunță poliția română. 12 cazuri sunt confirmate anumite legături cu acest joc, însă nu o legătură directă de cauzalitate între vătămarea corporală și practicarea acestui joc online. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Salariile bugetarilor decise la Sinaia. Socialdemocrații se reunesc astăzi pentru a studia proiectul legii salarizării unitare. În cadrul Comitetului Executiv al PSD, liderul formațiunii Liviu Dragnea va prezenta proiectul și mai apoi documentul ar urma să fie semnat și asumat de parlamentarii puterii. Liviu Dragnea s-a grăbit deja să publice pe Facebook cu cât vor crește veniturile medicilor, profesorilor sau actorilor. Propunerile nu au fost primite cu entuziasm de sindicaliștii de la Cartel Alfa, care de altfel au și cerut demisia ministrului Muncii și acelui pentru dialog social, după cum relatează Ciprian Ioana. Proiectul legii salarizării unitare va fi semnat astăzi la Sinaia de către parlamentarii socialdemocrați. La ceremonie e invitat și președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunța recent câteva prevederi. Promitea că salariul unui medic rezident va fi de aproximativ 2600 de lei, urmând ca la anul să ajungă la peste 5000 de lei. În învățământ, un profesor debutant va primi aproape 2000 de lei anul acesta, urmând ca în următorii 5 ani venitul să fie dublat. Tot în 2022, un învățător va primi lunar 5400 de lei, iar un profesor universitar va avea un salariu de 13000 de lei. Dar reprezentanții Cartel Alfa sunt nemulțumiți de modul în care au decurs negocierile pe legea salarizării, spune secretarul general al Confederației, Petru Dandea. Noi am văzut strict niște grile salariale, nu ni s-a arătat niciodată vreun text de lege. Vrem să existe o lege de care să putem fi siguri că este aplicabilă. Mai mulți sindicaliștii sunt dezamăgiți că proiectul legii salarizării unitare va fi prezentat în Parlament ca inițiativă legislativă a coaliției de guvernare, ceea ce înseamnă că guvernul se spală pe mâini de acest proiect. Este vorba de o grabă pe care noi nu o înțelegem. Noi ne temem că guvernul dorește să se derobeze, să nu poată fi acuzat că a făcut un proiect de lege cu probleme. Sindicaliștii i-au cerut premierului Grindeanu să îi demită urgent pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și pe ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea. Creșterile salariale sunt inevitabile în România, dar aceste majorări trebuie să fie ținute sub control, spune guvernatorul BNR. Mucuri Sărescu a amintit că România a obținut cu mari sacrificii actuala stabilitate financiară și ar fi o eroare să piardă acest bun prețios. Se manifestă lipsă de forțe de muncă în mai multe sectoare. În consecință, creșterile salariale sunt inevitabile. Ceea ce trebuie să facem noi este să fim înțelepți, să le ținem sub control. Nu avem evoluții slabe în ceea ce privește economia și productivitatea. Riscurile există, sunt în creștere, dar pot să fie evitate. Ce ne trebuie în prezent este să ținem buna măsură, ca să spunem așa, a lucrurilor. Și asta înseamnă o bună colaborare și cu guvernul, suntem disponibili. Guvernatorul Mugurii Sărescu a precizat că Banca Națională va monitoriza deciziile pe care le va lua guvernul în privința majorărilor salariale. Ascultați știrile Europa FM. Abuzul în serviciu rămâne infracțiune, indiferent de nivelul pagubei, cel puțin așa propune ministrul Justiției, care a anunțat ieri că a finalizat proiectul de modificare a codurilor penale. Documentul va respecta deciziile Curții Constituționale, a spus ministrul Tudorel Toader. În ceea ce privește abuzul în serviciu, așa cum spuneam, nu va fi prevăzut niciun prag. Fostul ministru Florin Iordache propunea în controversata ordonanță 13 ca persoanele care comită o astfel de infracțiune să fie cercetate penal doar dacă paguba trece de 200.000 de lei. Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag, pentru că în dispozitivul deciziei curții nu se vorbește de prag, se vorbește numai de natura reglementării obligații prevăzute din legi sau ordonanță. Vă rog să acceptați ideea că știu bine conținutul și rațiunile deciziei Curții Constituționale referitoare la abuzul în serviciu, pentru că eram încă judecător. Știu bine considerentele deciziei, pentru că am participat la redactarea și corectarea și până la urmă spre publicarea lor. Așteptăm să vină legea în Parlament. Un prag trebuie stabilit pentru abuzul în serviciu, a comentat fostul ministru al Justiției Florin Iordache propunerile făcute de Tudorel Toader. În altă ordine de idei, Tudorel Toader susține că nu se teme de o remaniere. Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar fi vrut să-l aducă în fața coaliției de guvernare pentru a da explicații. Liderii PSD, care se reunesc astăzi la Sinaia, sunt supărați că ministrul nu a propus revocarea procurorului general Augustin Lazăr și a șefei DNA Laura Codruța Chioveși. Tudorel Toader nu este invitat la reuniunea partidului de guvernământ. De ce trebuie să-i răspund eu? Dacă voi fi invitat ca membru al guvernului, e firesc să merg. Cu nuanța că nu mă duc să mă justific, ci mă duc să fac mai bine explicat conținutul acelui raport. Dar după evaluarea pe care o declanșează Liviu Dragnea asupra ministrilor, vă așteptați la o remaniere? Sau vă e teamă? Teamă, nu are de ce să-mi fie teamă, indiferent de soluție. Eu sunt rectorul universității. Nu. Nu se pune deocamdată problema retragerii sprijinului politic și de cea remanierii ministrului Justiției, Tudorel Toader, a spus președintele PSD, Liviu Dragnea, care a declarat că a fost dezamăgit de evaluarea făcută de acesta șefilor parchetului general și DNA. Tudorel Toader trebuie să capete experiență politică și să învețe din așa numitele neconcordanță de comunicare, spune Liviu Dragnea. Nu îi reproșez că nu sunt furnizor de reproșuri. Se pune problema retragerii sprijinului politic? Nu, din punctul meu de vedere, nu, cel puțin la acest moment. Cred că și domnul ministru trebuie să, dincolo de experiența foarte mare pe care o are și expertiza pe care o are, trebuie să capete și experiență politică. Până la urmă, este un guvern politic și cred că va învăța din neconcordanțele astea în comunicare, așa le consider eu, și trebuie totuși să vină cu legile pe care le așteaptă toată lumea. Liviu Dragnea a fost întrebat și ce părere are despre modificările anunțate de ministrul Tudorel Toader în privința codului penal, mai ales cele referitoare la păstrarea infracțiunii de abuz în serviciu fără niciun prag material. Liderul PSD este judecat într-un astfel de dosar în care prejudiciul este de 108.000 de lei. Din punctul meu de vedere, sunt importante două lucruri și sunt, cred că, obligatorii, nu numai important. Să fie respectată cu strictețe decizia Curții Constituționale, atât în considerente cât și în dispozitiv, iar pe de altă parte să fie foarte clar orice articol din codul penal, pentru că discutăm de libertatea oamenilor. Dacă este cu prag, dacă este fără prag, dacă este un prag mic, un prag mai mare, orice trebuie argumentat. Pragul, nici abuzul în serviciu, nici pragul de la acest articol nu reprezintă marile probleme naționale. Uniunea Salvației România anunță că va sesiza Curtea Constituțională dacă Parlamentul va adopta în cele din urmă ultimele modificări aduse codului penal în ceea ce privește conflictul de interese. Deputații din Comisia Juridică au stabilit zilele trecute că funcționarii publici vor avea voie să-și angajeze rudele în instituții publice. În plus, din lege a fost eliminat conflictul de interese, acesta a fost înlocuit cu sintagma folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. L-ascultăm pe deputatul USR Stelian Ion. Consecința foarte gravă este aceea că toate persoanele care sunt cercetate pentru săvârșirea acestei infracțiuni vor fi scoase de sub acuzație. Consecința pentru viitor este că se dă liber nepotismului. Primarii, toți funcționarii publici vor putea încheia acte, contracte cu persoane apropiate, cu parteneri, foști parteneri de afaceri, cu foști angajați, cu firme ale unor rude, ale soției, ale cumnatului, fără absolut nicio problemă, dacă vor dovedi că acest contract este în interes public. Iar liderul PSD, Liviu Dragnea, declară că nu este de acord cu angajarea rudelor la cabinetul demnitarilor. Despre conflictul de interese, cel care a primit raport favorabil din Comisia Juridică a Camerei Deputaților, și anume toți cei care au funcții publice, să-și poată angaja inclusiv rudele la cabinete. Rude, nu cred. Inclusiv rude, atâta timp cât persoana respectivă, chiar dacă e rudă, este mai calificată decât... Nu. Și dacă nu prejudiciază interesul public, mă spune. Nu, cu rudele nu. Cu rudele nu-s de acord. Cu rudele e bine să te întâlnești acasă, din când în când, de sărbători, de Paști, de Crăciun. În weekend nu-s de acord ca rudele să fie angajat la cabinetul demnitar. Categoric nu. Modificările codului penal urmează să fie supuse votului final în Camera Deputaților. Practicarea unor jocuri online presupus periculoase nu este un fenomen în România, iar în puținele cazuri investigate, 12 la număr, nu există o legătură directă între violențele comise de copii și joaca pe internet. Aceasta este concluzia pe care o anunță Poliția Română după ce a primit 54 de sesizări, majoritatea de la profesori. Anca Grădinaru. Până acum, anchetatorii poliției au selectat doar 12 cazuri reclamate, iar dintre acestea doar 8 s-au transformat în dosare penale. Nu există însă, deocamdată, suspecți. Cert este că victimele, adolescenți, și-au scrijelit pe mâini fie o mică balenă, fie un pește, ambele în combinație cu cifre. O fată și-a smuls sprâncenele, de exemplu. Unii copii au reacționat la recomandarea anturajului, alții după ce chiar au executat ordine primite de un mentor din joc. O enigmă, deocamdată. Purtătorul de cuvânt al Poliției, inspectorul principal Georgian Drăgan. 12 cazuri sunt confirmate anumite legături cu acest joc, însă nu o legătură directă de cauzalitate între vătămarea corporală și practicarea acestui joc online. Purtătorul de cuvânt al poliției sfătuiește pe copii să nu aibă încredere pe internet în necunoscuți. Mai întâi să se împrietenească în viața reală cu acele persoane, cu prietenii lor, după care să fie prieteni și mediul virtual, pentru că pe internet este foarte simplu să-ți ascunzi adevărata identitate. Tocmai de aceea am avut anumite cazuri în care persoane rău intenționate și-au creat conturi false pe diferite rețele de socializare, au abordat copiii care ulterior fie au devenit victime ale traficului de persoane, fie au început să consume droguri sau alcool. Iar dacă ajung să fie agresați, să apeleze cu încredere la poliție, care are psihologi să sară în ajutor, la fel și părinții, dacă sesizează la copii anumite simptome. Dacă au schimbări de comportament, dacă pe mâinile lor sau pe alte zone ale corpului apar zgârieturi, dacă apar anumite vătămări corporale, dacă acel copil este izolat de grup sau se izolează de grupul din care face parte. Poliția atrage atenția că victimele analizate acum provin în mare parte din familii dezorganizate. Victimele din colectiv reclamă statul este vinovat 100% de moartea copiilor în spitale. Reacția vine după ce judecătoria sectorului 4 a decis ieri că statul român nu va fi introdus ca parte responsabilă în cazul colectiv. Drept urmare, statul român nu va plăti despăgubiri când vor fi stabilite pedepsele. Hotărârea nu este definitivă. În plus, dosarul în care sunt judecați patronii clubului colectiv va fi reunit cu dosarul în care este vizat fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Aflăm amănunte de la Iorgu Ianuși. Judecătoria sectorului 4 a respins solicitarea ca în procesul colectiv să fie introdus și statul român ca parte responsabilă pentru plata daunelor. Așa ceruseră la termenul din 21 martie mai mulți avocați ai părților vătămate. Au spus că Ministerele Sănătății și Finanțelor trebuie considerate părți responsabile, având în vedere că unele victime au murit pentru că nu s-a cerut ajutor extern la timp în ce privește spitalizarea. Un alt motiv invocat de avocați, bunurile celor judecați, patronii clubului colectiv și conducerea firmei de artificii, nu pot acoperi toate daunele pe care părțile vătămate le cer. Pe de altă parte, procurorii au cerut ca dosarul în care sunt judecați proprietarii clubului și cei ai firmei de artificii să fie reunit cu cel în care este judecat fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Această solicitare a fost acceptată de instanță. Într-un alt dosar colectiv, judecați sunt pompierii Antonina Radu și George Petrică Matei, care au făcut verificări în club fără a lua măsuri pentru intrarea în legalitatea acestuia. În urma incendiului din colectiv au murit 64 de persoane, între care 37 în spitale din București și din afara țării. Peste 100 de persoane au fost rănite. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi și mai rece decât ar fi normal în această perioadă în majoritatea regiunilor. Pe arii relativ extinse vor fi ploi, mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat posibil grindină. În zona montană înaltă vor predomina ninsorile. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 9 și 19 grade. Cel mai mult noros în capitală și trecător vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 16, poate 18 grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Dinamo a reușit prima victorie din play-off, 2-0 cu CFR Cluj în etapa a patra. Nemeț a deschis scorul în minutul 21, iar în finalul reprizei, Rivaldinho a marcat primul său gol în România. În repriza secundă, CFR a avut un gol anulat pentru offside în minutul 85. Antrenorul dinamovist Cosmin Contra spune că a fost cel mai bun meci al echipei sale de când a preluat-o, dar la titlul nu se mai gândește. Dinamo a urcat deocamdată pe locul al patrulea la 7 puncte de lider, dar celelalte două meciuri ale finalele rundei se vor juca diseară. De la ora 18, FC Viitorul, CSU Craiova și de la 20:30 FCSB Astra Giurgiu. Ieri s-au jucat și două meciuri din play-out. CSM Poliaș a câștigat cu 2-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș, iar FC Botoșani a învins-o cu 3-0 pe FC Voluntari la debutul lui Claudiu Niculescu pe banca ilfovenilor. Chelsea Londra a câștigat și derbiul cu Manchester City 2-1 și nu pare să mai poată fi oprită din drumul spre titlu. Hazard a deschis scorul încă din minutul 10, Aguero a egalat la jumătatea reprizei, dar tot belgianul și-a readus echipa în avantaj în minutul 35 după ce a și ratat un penalty. Cu 8 etape rămase până la finalul sezonului, Chelsea păstrează 7 puncte avans față de Tottenham, singura urmăritoare cu șanse. FC Liverpool este a treia la 12 puncte în urmă după ce a remizat aseară 2-2 acasă cu Burnley, iar Manchester City a rămas la 14 lungimi de lider. FC Barcelona a învins-o cu 3-0 pe FC Sevilla în cel mai important meci al etapei a 30-a din Primera División. Totul s-a petrecut în interval de doar 9 minute la jumătatea primei reprize. Suarez a deschis scorul, iar apoi Messi a reușit o dublă. Real Madrid a câștigat cu 4-2 în deplasare la Codașa Leganes și păstrează 2 puncte avans față de Barcelona, având și un meci mai puțin disputat. Irina Begu s-a calificat în optimile turneului de la Charleston după un meci de 2 ore și jumătate cu Cristina Cucova. Ea a revenit după ce slovaca a câștigat primul set la 4 și s-a impus cu 6-2, 7-6. Irina Begu va juca în continuare cu a 6-a favorită, australianca Samantha Stosur. Nici nu o să ghiciți vreodată ce zi e astăzi. Ce zi astăzi este 6 aprilie. 6 aprilie este ziua internațională a tenisului de masă. Ping-pong. A ping-pongului, care cred că este unul dintre cele mai îndrăgite sporturi din România, dacă nu cel mai practicat după fotbal. Da, în Bangkok se cheamă ping-pong show. Ping-pong show, ce tare. După fotbal asta, ce cred că este... Și am aflat recent că există și o asociație care organizează competiții de-astea de amatori, se cheamă Amatur. Aha. Amatur și ei organizează acum cu ocazia zilei internaționale a tenisului de masă niște competiții începând de azi până duminică și ce e tare e că vor să doboare un record, vor fi 100 și ceva de locații în 60 de localități din țară. Unde lumea joacă ping-pong? Unde vor juca ping-pong peste 3000 de oameni, vreo 3500 sunt înscriși. Nici nu știam că sunt atâtea terenuri de ping-pong în România. Nu, mai sunt, spune-o cum mai e, mai sunt și în licee. Uite, eu în liceu, de exemplu, veneam la prima oră și după aia până la ultima ping-pong jucam, știi? O perioadă, până s-au prins profesorii. Jucam pe catedră cu cărțile, dar noi jucăm, noi avem masă de ping-pong, multă lume nu știe că noi avem aici în garajul celebru unde facem concerte, avem și o masă de ping-pong unde a fost un meci epic anul trecut între Moise Guran și domnul Cristian Tudor Popescu. Deci ping-pongul naște niște pasiuni. Așa e. Și eu încercam să mai joc ping-pong de obicei cu teza la mate. Proful îi dădeam înapoi, el mie. Dar nu e așa. De obicei... Deci azi se joacă ping-pong, să înțeleg. De azi până duminică, dar azi e ziua internațională a tenisului de masă, da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.